Καλώς ήρθατε στα θορυβόδη νυχτερινά του Δημήτρη Τσιρώνη. Βραδινές ιστορίες ανεξιχνίας των αισθήσεων και περίεργων ονείρων. Συνοδεία ηλεκτρονικών και ηλεκτροακουστικών συνθέσεων από μουσικούς που δημιουργούν στο φως του φεγγαριού. Χωρίς εποχές και χωρίς ενστάσεις ποιότητας. Μικρές στιγμές, βαλμένες σε άτακτη σειρά. Στη δική μας σειρά. Τη στιγμή μας. Κάπως έτσι, στη μέση της εκπομπής, διαβάζουμε τη σελήνη 20 ημερών από το μικρό βιβλίο «Για μεγάλα όνειρα» του Τάσου Λιβαδίτη. Πρώτο κείμενο της τελευταίας ποιητικής συλλογής που δημοσιεύτηκε το 1987 πριν αναχωρήσει για το αλλού το επόμενο έτος. Ο δημιουργός που έζησε με στη ματαιότητα και πάνω στον ωκεανό. Do not despair. misery that is now upon us is but the passing of greed. The bitterness of men fear the way of human progress. The hate of men will pass and dictators die. And the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Soldiers, don't give yourselves to brutes. Men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate, only the unloved hate, the unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty. In the name of democracy, let us all unite! Job offer he'd like to discuss with you. Work placement? Not exactly. I have a test for you. You're not going to tell me anything about this first? Before I describe the job, I have to know you can do it. Why? It's not, strictly speaking, legal. You have 2 minutes to design a maze that it takes 1 minute to solve. Stop. Again. You're gonna have to be better than that. That's more like it. Thank you. say we only use a fraction of our brain's true potential. Now, that's when we're awake. When we're asleep, our mind can do almost anything. Such as? Well, imagine you're designing a building, right? You consciously create each aspect. But sometimes it feels like it's almost creating itself, if you know what I mean. Yeah, like I'm discovering it. Genuine inspiration, right? Mm-hmm. Now, in a dream, our mind continuously does this. We create and perceive our world simultaneously, and our mind does this so well that we don't even know what's happening. That allows us to get right in the middle of that process. How? By taking over the creating part. Now, this is where I need you. You create the world of the dream. We bring the subject into that dream, and they fill it with their subconscious. How could I ever acquire enough detail to make them think that it's reality? Well, dreams, they feel real while we're in them, right? It's only when we wake up that we realize something was actually strange. Let me ask you a question. You never really remember the beginning of a dream, do you? You always wind up right in the middle of what's going on. I guess, yeah. So how did we end up here? Well, we just came from the, Think about it, Ariadne. How did you get here? Where are you right now? We're dreaming? You're actually in the middle of the workshop right now, sleeping. This is your first lesson in shared dreaming. Stay calm. Face full of glass hurts like hell when you're in it. It feels real. It's why the military developed dream sharing. It was a training program for soldiers to shoot and stab and strangle each other and then wake up. How did architects become involved? Someone had to design the dreams, right? Why don't you give us another 5 minutes? 5 minutes? What? We were talking for like at least an hour. In a dream, your mind functions more quickly, therefore time seems to feel more slow. 5 minutes in the real world gives you an hour in the dream. Why don't you see what you can get up to in 5 minutes? Yeah, yeah. England started out in 1932. England started out in 1932. When he started out, he took the all from the two. We're gonna tear Italy down. We're gonna tear Italy down. We're gonna tear Italy down. hate you. You let me desecrate you. You let me penetrate you. You let me complicate you. Help me. I broke apart my insides. Help me. I've got no soul to sell. Help me. The only thing that works for me. Help me get away from myself. I wanna fuck you like an animal. I wanna feel you from the inside. I wanna fuck you like an animal. My whole existence is fun. You get me closer to God. Most resilient parasite? Bacteria? A virus? An intestinal worm? What Mr. Cobb is trying to say? An idea. Resilient, highly contagious. Once an idea has taken hold in the brain, it's almost impossible to eradicate. An idea that is fully formed, fully understood, that sticks. Right in there somewhere. Will someone like you just steal? Yes, in the dream state, your conscious defenses are lowered and it makes your thoughts vulnerable to theft. It's called extraction. Subconscious to defend itself from even the most skilled extractor. How can I do that? Because I am the most skilled extractor. I know how to search your mind and find your secrets. I know the tricks, and I can teach them to you so that even when you're asleep, your defense is never down. Church. This is where I heal my hurts. It's in natural grace, or watching young life shape. It's in minor keys, solutions and remedies. Enemies becoming friends when bitterness ends. This is my church. This is my church. Thank you. This is my church. Thank you.

But I don't want to be an emperor. That's not my business. Γεγονότα και πρόσωπα της πιο ωραίας μου ζωής, της φανταστικής, που δεν την έζησα ποτέ και θα την κληροδοτήσω ανέπαφη στους μεταγενέστερους. Και συχνά σχεδίασα ταξίδια στο άγνωστο. Θέλω να πω, καλύτερα να μην ρωτάει κανείς, γιατί ώσπου να γυρίσω εκείνο το βράδυ από το συμβολιογραφείο του θείου Ιάκωβου, είχαν όλοι πεθάνει. Από τότε περιπλανιέμαι στην τύχη ή αργοπορώ στα δωμάτια φθηνών ξενοδοχείων, όπου στενάζει το ανεκπλήρωτο των αραστών, από μινάρια μοναξιάς κάτω από τα έπιπλα, σκιές από φτωχές αμαρτίες. Και συνήθως τα πράγματα που κράτησες στα χέρια σου χάνονται μυστηριωδώς, σαν να σουν κάπου αλλού την ώρα που τα χρησιμοποιούσες. Ίσως γι' αυτό και οι αποτυχίες σου δεν σε πλήγωσαν ποτέ, αφού βέβαια την ώρα που αποτύχαινες εσύ δεν ήσουν εδώ. Πού ήσουν λοιπόν και γιατί γύρισες? στο δρόμο, κάτω από τη βροχή, εκείνος ο άγνωστος στεκόταν χρόνια τώρα, ακουμπισμένος στο φανοστάτη. Ποιος άγνωστος. Κι φλόγγες των κεριών τα βράδια, που τη σαλεύει μια πνοή από κάποια πανάρχια ή συγγνώμη, ποιος συγχωρεί. Εγώ, όσο μπορώ να θυμηθώ, στεκόμουν στη μικρή γέφυρα του πατρικού κήπου, σε κάποια γέφυρα τέλος πάντων, και ένιωθα σαν να με έχουν μυστικά ετοιμάσει να υποδεχτώ τη μητέρα τη μέρα που θα με γεννούσε. Έτσι κεραστές, μέσα στην κάμερα απλώνουν τα χέρια ο ένας τον άλλον, ενώ εκείνοι στέκονται έξω, μόνοι. Λοιπόν, τι κάνουμε εδώ και πότε θα αλλάξει ο κόσμος, γιατί όπως όλοι μας, έζησα κι εγώ αφηρημένα. Βέβαια αγάπησα τα ιδανικά της ανθρωπότητας, αλλά τα πουλιά πέτουσαν πιο πέρα. Και αλήθεια κάποτε, παιδιά, αφήναμε στη μέση της υπερπόντης εκστρατείας μας για να ανεβάσουμε ένα άρρωστο πουλί στο δέντρο. Και τις νύχτες σχεδίαζα έκτακτα δρομολόγια τρένων για εκείνους που άργησαν ή ονειρευόμουν να ζήσω υπέροχα, απερίσπαστος από προσωπικές ευδαιμονίες και στάθηκα πάντα ανυπεράσπιστος μπροστά στους άλλους, όπως οι νεκροί. Έτσι έμαθα τι θα πει η αιωνιότητα. Τώρα ανεβαίνω σε μία ανάμαξα από αυτές που διασχίζουν τον ύπνο μου και δραπετεύω. Θα με ξαναβρείτε στα αραιότερα ποίηματα του άλλου αιώνα, να νοσταλγώ τον Θεό. Αλλά τις νύχτες παίρνω χάπια και πλαγιάζω νωρίς. Όχι για να κοιμηθώ, αλλά για να πάω σε παράξενες συναντήσεις με ανθρώπους που έχασα ή με πρόσωπα βέβαια, θα μπα, πριν από χρόνια σε κάποιες νύχτες ξαφνικά συναντημένα. Και δόξα τω Θεώ, δεν κατάλαβα ποτέ τον κόσμο. Και αυτό το ρίγος που διατρέχει το σπίτι είναι από πράξεις που αποφύγαμε και μετανιώσαμε. Μεγάλα γεγονότα που χάθηκαν μέσα στη συντομία των ημερών. Σκέψεις υπέροχες που αρκέστηκαν στα δάκρυα. Και τις νύχτες η πικρή ανάμνηση εκείνων που σε πρόδωσαν και όπου ο ύπνος τους συγχωρούσε. Και αγάπησα τις λέξεις που μεταπείνωσαν γιατί με ανακαλούσαν σε μια άλλη παιδικότητα. Έχασα τις μέρες μου, αναζητώντας τη ζωή μου. Ώσπου σιγά σιγά όλα σωπαίνουν και μόνο το χαλασμένο πάτωμα τρίζει δυσίωνα. Συλλογή με τους δρόμους έρημους, κατά εκεί που φύγαν τα χρόνια. Τα θρανία να σαπίζουν κάτω από τα παλιά υπόστεγα και το ρολόι πάνω στον κωμό χτυπούσε σε μια πληγή. Αλλά γιατί να μας παιδεύουν πράγματα που τα έχουμε ξεχάσει. Ενώ τα βράδια η σελήνη έβγαινε απαλά από τα σύννεφα, φωτίζοντας τα χλωμά χέρια των παιδιών που θα πεθάνουν σε λίγο και τα όνειρα των τρελών που είναι ίσως αθάνατοι. Στιγμές που ανοίγεις ένα παράθυρο σαν να λύνεις ένα ένιγμα ή κλείνεις μια πόρτα σαν να συνοψίζεις μια ζωή. Όμως εγώ το περισθανόμουν ότι αυτή η υπόθεση που άρχισε τόσο ενιγματικά θα τέλειωνε εντελώς ανεξήγητα. Τι θέλω να πω? Μα γιατί οι άνθρωποι να θέλουν πάντα κάτι να πούνε? Και άλλοτε διάβαζα τα γράμματα που είχα γράψει ο ίδιος στον εαυτό μου. Έτσι δεν μου λείψε ποτέ μια μικρή ανταπόκριση. Θυμάμαι κάποτε που κουρασμένος κάθισα πάνω στη βαλίτσα μου σε κάποιον έρημο σταθμό. Περίμενα να περάσει ένα παιδικό τρένο ή να κατέβει από ένα βασιλικό βαγόνι ή αξέχαστη ρεζεντά. Γιατί υπήρξα κι εγώ παιδί, ύστερα νέος, και έκλαψα σε μοναχικά δωμάτια. Ή στο πάρκο νύχτες. Ω, μακρινά πράγματα του κόσμου. Δεν θα σας γνωρίσουμε ποτέ. Όμως εσείς είναι που δίνετε αυτό το νόημα στη ζωή μας. Λόγια που δεν τα καταλάβαμε, παρά όταν ήταν πια αργά. Πράξεις ακατανόητες που εξηγήθηκαν μια νύχτα σε έναν εφιάλτη και ίσως η μεγάλη περιπέτεια μας περίμενε σε μια πάροδο που δεν της δώσαμε σημασία. Όμως η πραγματικότητα, φίλοι μου, έχει πεθάνει από καιρό. Γι' αυτό σαν πέφτει η νύχτα, θυμηθείτε με. Και συχνά διέσκησα μεγάλους δρόμους για να φτάσω ακόμα πουθενά, με το φόβο ότι κάποια στιγμή θα εννοήσω, ίσως γι' αυτό ενδίδω εύκολα, και αχ, δεν θα μάθει ποτέ κανείς ποιος είναι ο προορισμός μου. Μα επιτέλους τι ζητάς, με ρωτούσε η μικρή ξαδέλφη. Να με θυμούνται, ξαδέλφοι. τραγική αλήθεια. Πόσοι δε χάθηκαν σε μια κάμερα που δεν τους περίμενε κανείς. Και κοίταξα πίσω από τις κουρτίνες, μήπως και ξαναβρω τα παιδικά μου χρόνια ή τα βήματα ενός μοναχικού διαβάτη. Αργά, τη νύχτα, μου θύμιζαν πάντα πόσο εφήμεροι είμαστε. Και η ποίηση είναι σαν να ανεβαίνεις μια φανταστική σκάλα για να κόψεις ένα ρόδο αληθινό. Α, πότε θα γυρίσουμε, είναι αργά. Φέρτε ένα αμάξι από εκείνα τα παλιά που στάθμευαν στις πλατείες των προαστίων ή από αυτά που φτιάχνουν οι σκιές στα απόβραδο. Κι εγώ γιατί μεγάλωσα στη σκάλα. Τι περίμενα. Φωνές μακρινές ακουσμένες στο όνειρο ή μια νύχτα ερήμωσης κι η δονή να κλαίσει σιωπηλά για πράγματα ξεχασμένα από όλους. Ούτε θα ξαναβρούμε εκείνη την εποχή που ζήσαμε ό,τι καλύτερο είχαμε. Τον έρωτα και ένα χρωματιστό βότσαλο, τη μυστική ταφή ενός πουλιού ή ένα γράμμα που πήγαμε στο ταχυδρομείο χωρίς διεύθυνση, γιατί ο παιδικός φίλος του καλοκαιριού είχε φύγει ξαφνικά χωρίς να μας ειδοποιήσει. «Μα δεν έχει διεύθυνση», είπε ο υπάλληλος. «Από τότε ξέρεις πως ο κόσμος δεν μπορεί να σου δώσει καμιά βοήθεια». Εξάλλου, ήρθε ο καιρός να παραδεχτούμε ότι δεν κάναμε κι εμείς τίποτα σπουδαίο. Αλλά και ποιο είναι το σπουδαίο και σε τι θα βοηθούσε. Άνθρωποι που μας ξεγέλασε η τύχη ή μας πρόδωσε το όνειρο και ομάτες ελπίδες πόσες αγαπήσαμε έναν καιρό. Σελήνη 20 ημερών απόψε, πώς έφυγαν τα χρόνια. Thank you.

Αυτά ήταν τα θορυβόδη νυχτερινά του Δημήτρη Τσιρόνη. Συνοδεία δύο ωρών ηλεκτροακουστικών και ηλεκτρονικών έργων για τη μέρα που έφυγε και την άλλη που έρχεται. Κάποια από αυτά φτιαγμένα ή πειραγμένα ειδικά για αυτά τα θορυβόδη νυχτερινά. Μια καινούργια αφήγηση μιας άλλης ιστορίας κάποιο επόμενο βράδυ με κάποιους άλλους θορύβους και κάποιους άλλους δημιουργούς. Μέχρι τότε, προσέχετε το φως και απολαύστε το σκοτάδι.